Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 29.11.2018, og vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف غضر سوستا إسلام بأن أفهمت سورة الحشر والله سبحانه وتعالى سيئ efter a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Sabbaha lillahi ma fis-samawati wa ma fil-ard. Sabbaha lillah. At-tasbih, når der en, der ophøjer sin skaber, og her siger Allah, alle dem med himlen og jord ophøjer deres skaber. وهو العزيز الحكيم هنها ألت عزة وهن أعل حكيم ها فيستم أو ديهنك. هو الذي أخرج الذين كفروا دهم دفك دم سم أعفنته من أهل الكتاب. لك مكتب الله سيا هو الذي أخرج الذين كفروا min ahlil kitab, af bogens folk, for at indikere, at det her efter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og dem som ikke tror på Muhammads budskab af bogens folk, de vil falde i kufur. De vil falde i kufur. Og det er derfor, at der er kommet nogen, som siger, bogens folk er ikke kuffar. Så kan du hive den ayah frem, hvor Allah siger, هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. Det er ham, som har fået de vantro af أهل الكتاب ud af hvad? من ديارهم, af deres huse. لأول الحشر, i starten af samling. Omkring Medina, der boede Bani Nadir, og det er en stamme af Yahud, som har samlet sig, og de trækker sig til Harun alayhi salatu wassalam, hvor de boede sig som naboer til Ahli al-Madina, og de har samlet sig for at bekrige Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Og efter de har gjort det, så har Allah subhanahu wa ta'ala bedt Muhammad om at bekrige den. Så har han tømt nogen af Bani Nadir og trukker dem ud af Medina i Muhammeds tid, og så bliver det bedt om at fjerne sig i Umars tid, fordi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han vil slet ikke have, at der er nogen af Yahud eller Nasara kristne, som vil være, som vil værende boende i de arabiske halvø. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde: "Akhriju al-yahuda والنصارى من جزيرة العرب. أخرجوا، أخرجوا فعل أمر. Den er kommet i budmåde, hvor man skal få Yahud og Nasara til at komme ud af Jazirat al-Arab generelt. Og her siger de, لأول الحشر, starten har han jært noget af den væk. Umar har gjort det, og ved dommedagen, der vil de blive ryddet væk. ما ظننتم أن يخرجوا. I troede aldrig, at de her, de vil komme ud. I vil aldrig troede, at de her kuffar, fordi de boede bag nogle store bygninger, så vil de troede, at de er beskyttet. Og de siger Allah, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. Og de troede, at når de boede bag deres borger, bag deres fester, bag deres skjold, så er der ingen, der kan komme ind og forstyrre dem eller fjerne dem. Så siger Allah, فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. Allah subhanahu wa ta'ala har lavet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angribe den af en vej, som de ikke har tænkt over. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ. Allah har kastet frygt ind i hjerterne på den. Må Allah kaste frygt i hjerterne af kuffar, hvad de gør mod muslimerne. Må Allah subhanahu wa ta'ala kaste frygt af enhver, der ønsker at gøre skade på muslimer. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Og hermed kan man sige, Yahud er Yahud. Og da de på vej væk, så begynder det at danne skade på deres huse, så muslimerne kunne ikke benytte sig af det. De har ødelagt inventarerne indvendigt. De begynder at ødelægge alt, hvad de havde, så de kunne ikke benytte sig af det af muslimerne. Og her selv mu'minin være med til at gøre, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, da muslimerne angreb, så siger Allah, wa aidil mu'minin. Muslimerne har været med også til at danne skade på deres ejendom. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Her Allah advarer folk om at danne skade, som er tilsigtet med vilje. Fordi man må ikke skade mere end højst nødvendigt. Og når man danner skade, så skal man allerhøjst tænke på, at en skade skal kun være i begrænset tilfælde. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءِ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. At Allah har skrevet for den, at de skal jæres væk fra de steder i dunya. Og hvis Allah ikke har skrevet det, så var de blevet dræbt øjeblikkeligt. Men Allah subhanahu wa ta'ala har skrevet, at Bani Israel bliver ved med at jære væk. Og de bliver ved med at blive jære væk. Og må Allah subhanahu wa ta'ala lade dem til at blive jære væk fra Palæstin. Og må Allah lade palæstinenserne overtage deres land og fordriver den her land til at komme tilbage til islam, bi'idhnillahi ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Og det er, fordi de har dannet et fjendskab over for Allah og over for hans profet sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dem som danner så fjernskab over for Allah, så er straffen hård. مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. Der er nogle af muslimerne, som har været med til at klippe, at kotte noget af dadeltræerne. Og nogen har efterladet. Allah subhanahu siger, مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ. Hver gang når I klipper eller kotter noget af de her dadeltræer, for at danne skade ind i hos Yahud. أو تركتموها إلى يفتلت قائمة على أصولها التنسطو سنكلي وفقبع سنستقع فبإذن الله ما الله سبحانه وتعالى سلس وليجزي الفاسقين أصبل الله سبحانه وتعالى سبل الله ستو أوفدها الفاسقين دي يهود وليخزي الفاسقين أو وليخزي الفاسقين سبل الله سبحانه وتعالى دان الذل الذل دي بتشير أت نرجع يهود فدرس بس كيف يسي أو كانت صمتها سلها دان الأوف محمد صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى انسك ايجا اتسكو كامل ان فون فسترد i handling. Og det er derfor Yahud sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvis du er en profet, der ønsker, at der skal være noget godt, hvordan kan det være, at dine folk danner skade på vores ejendom? Og her har Allah subhanahu wa ta'ala svaret tilbage. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَمَا أَفَاءَ. Her kan man sige, at hvad Allah har returneret til Muhammad sallallahu alaihi wasallam af penge og de ejendom fra Bani Nadir, det er heste, det er kameler, det er planter og blandt andet dadeltræer. Og alt hvad Allah subhanahu wa ta'ala har returneret, al-ifa, det betyder alt hvad de har fået i form af krigsbytter. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ fra Yahud. فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ. Hvad I har taget fra heste. وَلَا رِكَاب. Og alt hvad der kan ligesom reddes på eller trækkes. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُصَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ. Og Allah sætter hans budbringer over for dem han ønsker det. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Og Allah subhanahu wa ta'ala han er magtfuld over al. Og hermed kan man sige, al-ifa, hvad der er krigsbytter, som man kan trække. Og Allah har givet muslimerne krigsbytterne. Og Allah fortæller os, hvem er det, man skal give de her krigsbytter. Så siger han, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura, hvad profeten har taget fra Bani Nadir. Falillahi, til Allah, walil rasul, af hans profet, وَلِذِي الْقُرْبَى فَمِلْيَ وَلْيَتَامَى فَغَلُوسَ وَالْمَسَاكِينَ تِفَارِي وَابْنِ السَّبِيلِ غَيْسْنَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Så de rige er ikke kun dem, der får et form for aktier i det. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. hvad jeres profet giver jer i form af frivillige, tag imod det. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Og hvad han advarer jer om, så skal I stoppe øjeblikkeligt. وَاتَّقُوا اللَّهِ Frygt jeres Gud. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah er hård i sin straf. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء تلفالي أبم المهاجرين المهاجرين بماذا؟ دم som kom fra Mekka som blev nødt til at efterlade alt og rejse sammen med Muhammad صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا تبلو يا بك أدعس لن وأموالهم أدعس بين يبتغون وأنشكده يبتغون فضلا من الله ورضوانا يُنشك كن إنتين الفضل من الله الفضل من الله أتي بتشوه أت الله تكيد مرزق وأكسبت Allahu Akbar وينصرون الله ورسوله Og de sejrer Allah og hans profet أولئك هم الصادقون Det her folkefærd De er dem som har fået kriterier Der hedder الصادقون الصادقون det er dem der taler sandt Og dem, der handler sand, og din afspejlelse af hjertet i henhold til kropslem. Og det er derfor, der er nogle folk. Nogle gange så siger de noget, som modsiger de har i hjertet. Men de her folk, som rejst og været færdige fra Mekka, de har solgt sig selv til Allah. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ De er al-ansar, som har boet i Medina før muhajirin, og de har accepteret troen på Muhammad s.a.w. og har sejret ham. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ De elsker dem, der rejste til Muhammad og hans sahaba. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا Og de bærer ikke had. Og de bærer intet på deres hjerter overfor dem. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ De giver dem, hvad de har i deres hænder, selvom de har behov for det. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Selvom deres ønsket og deres behov, den er stor, alligevel offrer de sig selv og offrer, hvad de har, og giver den videre til deres brødre, der kom fra Medina, fra Mekka. Og så kommer her, وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ Dem som Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet sig selv og har betalt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dem om og har sørget for at ofre noget, hvad de har for Allahs skyld de vil være dem, som har succes i dunya og i akhira وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ og dem, som kommer efter dem, de tabi'un يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا så vil de sige åh Gud tilgiv os og tilgiv vores brødre الذين سبقونا بالإيمان dem som har været tidligere i starten af kaldelse med Muhammad og de døde ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا åh Allah Rense vores hjerter, så der ikke er plads til had inden i den. Rabbana innaka ra'ufur rahim. O Allah, du bærer barmhjertet over for os, og du er benydig. Alam tara ila alladhina nafaqu. Kan du ikke se? Kan du ikke se til dem, som har hygleri i sig? Det er Abdullah ibn Ubay og hans discipler. يقولون لإخوانهم, de sagde til deres søskende af samme kalibre, لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. De vantro siger til deres venner, og hvis I bliver ligesom smidt ud, så skal vi nok være sammen med jer. Og de siger det til Yahud. Og det er derfor siger Allah, alladhina kafaru min ahli al-kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Hvis I bliver jer væk, så skal vi være en del af jer, så vi kan også blive jer væk sammen med jer. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. Og så skal vi ikke være under besiddelse af nogen overhovedet. وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Og hvis I bliver bekriget, så skal vi nok sejre. Og Allah siger, de er de mest løgner. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. Og hvis de prøver at sejre dem, beskytte dem, redde dem, så vil de stikke af, og så vil der ikke være nogen, der sejrer nogen. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. I denne en form, altså, og muslimerne, I danner en form for frygt, som de her hygler har i sig overfor jer. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har lagt, at dem, som bærer haq, har visdom i det, han siger, har visdom i det, han gør. Allah vil sejre ham, og han vil være magtfuld med det, han bærer. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ. Hyklerne frygter jer mere, end de frygter Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. Det er fordi, det er nogle folk, som ikke er forstående for ting. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا. De bekriger jer aldrig, hvor de er fælles om det. Illa fi quran muhassana. Kun hvis de bor i byer, som er beskyttet. Aw min wara'i judur. Eller bag nogle skjold eller vægge. Ba'suhum bainahum shadid. De er hård over for sig selv. Tahsabuhum jami'a. Wa qulubuhum shatta. Når du kigger udfra, så synes du, de er fælles om tingene, men deres hjerter er spredt. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. Det er, fordi de er folk, som har ikke deres forstand i orden. Læg mærke til Yahud nu, kontra Yahud fra tidligere. Kig på, hvad de gør mod palæstinenserne, muslimerne i Palæstin. Akkurat det samme. Man kan godt se, at Allah subhanahu wa ta'ala taler sandt. De bekriger muslimerne fra skjolde. De bekriger muslimerne bag vægge. Fra trumler, fra alt muligt skjult. Tør ikke mødes. Når man kigger på dem, så tror man, at de er fælles om tingene. Men Allah subhanahu wa ta'ala har svaret. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى شَتَّتَ اللَّهُ قُلُوبَ الْيَهُودِ. må Allah splitte Yahuds hjerter, og må Allah ødelægge dem, og må Allah sejre muslimerne overfor dem. Må Allah befri al-Masjid al-Aqsa, og befri enhver muslim fra deres slinger. Må Allah subhanahu wa ta'ala åbne for jorden og sluge dem, og trække dem væk fra den rene jord, som de har gjort til at være beskidt. Amin, amin. كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من قبلهم ليصم دم سم هذا فاتم أتي أكفار المشركين أتي أتت قريبا تبتسو دي لغا تت كيك بو هستوين ذم هذا تت أبي مول. Og så siger Allah, ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. De har set straffen, hvor de skete i Badr, og Bani Nadir har blevet ligesom gjort og bekriget før det, men alligevel disse munafiqin har ikke lært noget af det. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ليصم شيطان نهان سيئت لإتمنسك سي هو الكفر إلا كان الكفر فلما كفر نهتمنسك سي هو الكفر إلا دانا الكفر ذال الشيطان سي قال إني بريء منك يتعاوستن فارا. خلاص يا فكت تأسيلة من يا نوتة تأوستن فارا. إني أخاف الله رب العالمين يا فقط من سكيبة. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. Deres straf vil være, at de er i helvede. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker kun det bedste for folk, hvis folket ønsker det bedste for dem selv og for andre. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Og sådan straffer vi de undertrykkende, og det er de vantro. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Og de fasttroende. اتَّقُوا اللَّهَ. فقلت الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سوسكا إدبات شيء سي فتنها إيفنت تل دومدين أهنينا. واتقوا الله فقلت الله إن الله خبير بما تعملون. الله ذو بخسيس في فوتايا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. لا بما باب لندم سمح كلمسين رب صها الله كلمتم. اولئك هم الفاسقون تدم سم اعسندي. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه أصحاب الجنة هم الفائزون. من كيك سامليين ملم فنانة إلن وفنانة جنة باديس فنانة باديس دي دم دا بالفو سكسي دي سوار دي أصدن أتا مان دا بخوة أت داني إن سكسي كريتير فو فم دم سام لاو سنة. Fordi de tror, at de bliver tilgivet af ingenting, og de tør ikke engang selv spørge Allah om tilgivelse. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Hvis vi har nedsendt den her Koran om på et bjerg, så vil du se bjerget danne khushu' til Allah. Så vil den falde sammen af frygt af Allah. De bjerget. Fordi bjerget forstod, hvad det betyder. At der kommer Allahs ord til ham. وتلك الأمثال نضربها للناس. Alle de her ting, det er nogle eksempler, som vi siger til folk. لعلهم يتفكرون. Så de kan benytte sig af det i tankerne. Huwallah. Huwallah الذي لا إله إلا هو. Det er Allah, som ingen Gud er andet end ham. Tawheed. عالم الغيب والشهادة. Ham der kender til غيب, til det usete, og har vidner, og har shahada, hvor ingen kan se andet end ham. هو الرحمن الرحيم. Han er den barmhjertige benådige. هو الله الذي لا إله إلا هو. Det er Allah, som ingen Gud, som færdig andet end ham. Al-Malik, kong. Al-Quddus, Al-Quddus. Al-Tahir, den rene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Salam, Al-Salam. Fred. Al-Mu'min, den troende. Al-Muhaymin, observer sine slaver. Al-Aziz, Al-Qahir, Al-Ghalib, overvinde over sine slaver. Al-Jabbar, Al-Jabbar, Jabarutullah, Azmatuh, han har magtfuld over sine skabninger. Al-Mutakabbir, ham der viser sig og har ejendom over det. Subhanallah amma yushrikun, velsignet være ham, hvad de kommer af shirk. Huwallah, det er Allah. Al-Khaliq, som skaber. Al-Bari, Al-Bari, det betyder ham som starter. Al-Musawwir, skaber. Lahu al-asma'u al-husna, han har de skønne navne. Yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard. Alle himlen og jord siger velsignelse til ham. Wa huwa al-aziz al-hakim. Wa huwa al-aziz al-hakim. Det er ham, der har al-izza, og det er ham, der har al-hikma. Vi har nået til surat al-Mumtahana, og inshallah bi'idhnillah, jeg er ikke helt oppe i toppen med hensyn til det der hus. Så bi'idhnillah ta'ala, næste gang, så tager vi surat al-Mumtahana, og hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det nu. Og på søndag, inshallah, så kører vi tafsir, surat al-Mumtahana. Prøv lige at tage det, der er, og måske noget mere ved inden Allah ta'ala. Der har jeg også fået lidt mere kræfter. Jeg er stadigvæk lidt sløj, men alhamdulillah, det er altid godt at komme tilbage ved inden Allah ta'ala. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål på Facebook, på Paddle Talk, så tager vi det.